विचार चल रहा था, विचार ये चल रहा है कि भाई अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इसका तात्पर्य क्या है वो समझा रहे। पर टीका में जो विचार चल रहा था, निर्विकल्प चिन्ह मात्र रूपा जो देवता है ब्रह्म, मायावशात महाभूतानि कृत्वा महाभूतों का सृष्टि करके तेषु यदा प्रविष्टा, उनमें जब प्रविष्ट हुआ तदा तद आरब्धेषु सूत्र विराट प्रवृतिषु, तब उन्हीं महाभूतों से आरब्ध जो सूत्रात्मा विराट आत्मा इत्यादियों में समष्टिषु व्यष्टिषु व्यष्टि आत्मसु, समष्टि आत्माओं में और व्यष्टि आत्माओं में देहेश प्रविश्य सकल देह में प्रवेश करके तत्त देहाभिमानवती देवदत्तादिनाम देवदत्त वकार अधिक है, तत्त देहाभिमान वाले देवदत्तादि नाम के द्वारा रूपेण च शौक्लादिना वो राकाला श्यामला इत्यादि रूपेण संयोज्य पिंडम व्याकरोति, संयुक्त करके पिंड का निर्माण कर लेता है समझो इत्याह अनुप्रविश इत्यादि। इसलिए कहते अनुप्रविश एक बन्न भूत मात्रा संसर्गेण लब्ध विशेष ज्ञान सति इत्ये आप और अन्न ये भूतत्रयात्मक समस्त जो है भौतिक सृष्टि में निर्माण हो गया उसके माध्यम से उनके संसर्ग के द्वारा लब्ध विशेष विज्ञान वाला हो गया, जो निर्विशेष स्वरूप था वो अब सविशेष स्वरूप को प्राप्त कर गया करके नाम च रूपं च नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप इन दोनों को जो उसने विस्पष्ट आकरवाणी अभिव्यक्त करने गया संकल्प कर लिया, ऐसा अभिव्यक्त करना चाह रहा है असौ नामयम इदम रूपैति, यह इस पिंड का नाम होवे और इसका यह स्वरूप होवे इति व्याकुयाम इत्यर्थः, ऐसा मैं इसका अभिव्यक्त करूं इस प्रकार का संकल्प किया। ननु न युक्तम इदम असंसारिण्य सर्वज्ञाय देवता है बुद्धिपूर्वक अनेक शत सहस्र अनर्थाश्रम देहम अनुप्रविश्य दुःखम अनुभविष्यामिति संकल्पनम अनुप्रवेश स्वातंत्र सती, जब परम स्वतंत्र है ये ऐसे काम क्यों कर बैठा, स्वयं जाल में फंस गया, शरीरों में घुस गया, अनेक अनर्थों को भोग रहा है, बड़ा दुखी बना हुआ है और बंधन से मुक्त होना चाह रहा है, ऐसा ऐसा झंझट में क्यों पड़ा है ब्रह्म, क्या जरूरत है इसको ऐसे घुसने का, ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष भी नहीं करता, अरे तो ब्रह्म है परम स्वतंत्र व्यक्ति भी नहीं कर पा रहा, ऐसे क्यों, जबकि सामान्य दुनिया में देखा जाता है जो बुद्धिमान है जो किंचित भी लौकिक स्वातंत्र को प्राप्त व्यक्ति भी ऐसे जंजाल फंसा नहीं, हम ही लोगों को देखो जहां देखते जंजाल वहां से भाग खड़े हो जाते, छोड़ो भाई तो बाद नहीं और पड़े हो चक्कर में, चाहे कोई भी चीज हो उसे अलग हो जाओ त्याग करो उस चीज को। अब ये ब्रह्म होते हुए और साक्षात परम स्वतंत्र होता हुआ इतना ज्ञान स्वरूप ही है, विवेक विज्ञान गया तो ज्ञान रूप ही है, और फिर वो खटपट कर गया, नहीं तो कैसे होता, पूर्व पक्षी बड़ा सुंदर कह रहा है इदम न युक्तम, यह बात आपका कथन बिल्कुल उचित नहीं है कि जो असंसारिण्य सर्वज्ञ यहाँ देवताया, जो असंसारी रूपा सर्वज्ञ देवता हाँ ब्रह्म बुद्धि पूर्वक भी सोच समझ करके जान कर जा रहा, मैं ऐसा करूंगा मैं भूत हो जाऊंगा ऐसे संकल्प पूर्वक जान बूझ के स्वयं संकल्प कर रहे जा रहा है और करते करते पूरा फंसे जा रहा है ना, स्वयं के पानी में वाले का कोई रोक भी नहीं पाता, जा रहा है डूबे जा रहा है बुद्धि पूर्वक अनेक शत सहस्र अनर्थ आश्रम, लाखों शत सहस्र लाखों अनर्थ की आश्रय होता देहम अनुप्रविश्य देह में प्रवेश करके दुख कम अनुभविष्यामि, ये कोई संकल्प है मैं दुख अनुभव करूं ऐसी इच्छा करके वो घुस रहा, संकल्पनम अनुप्रवेश स्वातंत्र सभी, जबकि स्वातंत्र रहते हुए भी इस प्रकार का संकल्प करना और अनुप्रवेश करना ये सब बिल्कुल उचित नहीं है। सिद्धांत सत्यम एवं न युक्त, बिल्कुल ठीक कहते हो, ये युक्त है ही नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं कर सकता है, ब्रह्म कैसे कर सकता है, बिल्कुल आपका कहना सच। यदि लेकिन इसलिए सत्यम कर अर्धांगिका ठीक कह रहे हो आप, किंतु यदि वह स्वस्वरूप में नहीं प्रवेश कर गया होता तब तो सब आपत्ति का हो, वास्तव में संसारी हो गया होता, वास्तविक शरीर के साथ आघात में आपन हो जाता, तब तो यह बात आपका कहना। यदि श्रेणी व अविकृतेन रूपेण अनुप्रवेशेयम दुःखम अनुभवेयम इति च संकल्पितवती न तु एवम्। यदि वह ऐसा संकल्प करता मैं अपना अविकृत रूप से ही इसे प्रवेश कर जाऊं और अविकृत रूप से ही दुख का भोग करूं, ऐसा यदि संकल्प किया होता तब तो आप कहना ठीक है कि ये बिल्कुल अनुचित काम किया है, न तो एक लेकिन उसने आप अविकृत रूप से प्रवेश किया ही नहीं, और अविकृत से प्रवेश ही नहीं हो सकता, एक अपरिचित सर्वे आप तो परिचित छोटी सी चीज में घुसाया गया, आकाश अपना व्यापक रूपेण हुई घट के अंदर घुस गया, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता कि जो व्यापक वस्तु है वह परिच्छिन्न के अंदर अपने व्यापक रूप को धारण किए हुए ही अपनी व्यापक रूपेण ही वह प्रवेश असंभव। इसी प्रकार भगवान का जो अपने जो ब्रह्म का परमात्मा का जो शुद्ध ब्रह्म है उसके अपने अविकृत जो स्वरूप है अविकृत स्वरूप से उपाधि के अंदर प्रवेश दुख भोग अवस्था नहीं हो सकता है, क्योंकि उपाधि जो देह जो बताया समस्त विश्लेषण क्या है परिच्छिन्न तत्व है, जो कि उसका पादस्य भूतानी कह दिया एक पाद है, और त्रिपाद वाला अलग से जो व्यापक है या कुछ भी नहीं है वो सारा का सारा अपना अविकृत रूप में एक पाद के अंदर घुस जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी अवयवी अपने एक अवयव में अवय पदार्थों में भी जो अवयवी है वो अपने एक अवयव मात्र में स्थिर हो जाए प्रविष्ट कर जाए ये तो असंभव है, और निरवय सर्वव्यापक तत्व है वो एक परिच्छिन्न तत्व के अंदर अपने अविकृत रूप से प्रवेश कर गया और ये सब कह रहा है कि मैं प्रवेश करूंगा और मैं भोग करूंगा, ये सारी बातें तो असंभव है, इसीलिए ये तो हो नहीं सकता कि वो अपने अविकृत रूप से प्रवेश करके सुख व दुख का भोग करने का संकल्प किया, भूत होने का संकल्प किया, यह तो है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो आपका आक्षेप भी ठीक था, कथम करे किस रूप से प्रवेश किया सुना नहीं क्या, ये अनुप्रवेश क्या बोला है अनेन जीवेन आना न तो ब्रह्मस्वरूप स्वास्थ अविकृत रूपेण प्रवेश नहीं कर रहा है, जीव रूपेण प्रवेश कर रहा है, इसे कहते हैं खत्म तरी अनेन जीवन आत्मा प्रवेश वचन साक्षात पूर्व में ही कहा हुआ विभिन्न पूर्वचन ही है, एक ही वाक्यस्थ पूर्वार्ध है वो, जीव क्या है ये कहां से टपक गया, चल रहा था ब्रह्म प्रवेश कर गया और ब्रह्म जो है जीव रूप में प्रवेश कर जीव को पीछे आपने टपका दिया, जीव क्या है भला, जीवो ही नाम देवता या आभा समान, वास्तविक कोई चीज ही नहीं है जी नाम, ये केवल आभा और प्रतिबिंब नाशन लग गया, बड़ा विलक्षणता यही है, आप बताएं ये कैसा हो सकता है, आप खिले भी ना प्रतिबिंब हिल गया ये कैसा होगा, तब यही तो माया शक्ति विलक्षणता, जैसे माया भी चुपचाप बैठा हुआ है कोई मंत्र जप रहा है और सारा ड्रामा दिखा रहा है, उसके माया में नाच चल रहा है और माया भी अपना चुपचाप बैठा हुआ है, माया भी कुछ नहीं करेगा तो भी सब कुछ दिखाई देगा, सब आभास मात्र है, उसके अपने ही चैतन्यता में उसने कल्पना करते गया वो आभास मात्र था और आभास में सारी क्रिया होने लग गई, और जबकि आभास का जो स्वर बिंब था उसे कोई क्रिया मांडव्य परिषद याद कीजिए, वहां पर भाषिका ने दिखाया था कि भाई अगर आ जाता ऐसा ऐसा था कि वो सब मायावियों को फेल करता था, एक ऐसा मायावी आया उसने क्या किया ऐसी फेंक दिया बस, उसके बाद में कुछ बैठा रहा अपना संकल्प करते गया, मन से चक्र चलाया उसने, अब जो इस तरह से हो रहा है वो मन लो सोचने लगा केवल, जो शीघ्र सोचते गया राज को सारी स्मृति दिखाई, ऐसा अद्भुत नाटक रच दिया तो राजा आश्चर्यचकित। और जब घबरा गया अपनी मौत पे राजा, तब सामने क्या देख रहा है, वो केवल चुपचाप बैठा हुआ है, माला लिए जग रहा है। तो उसी को ध्यान रखना, यहाँ पर भी आभास मात्र में नहीं, इसको सोच सकते हैं, लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब बाद आपने जवाब में जब लाए हो, लेकिन बिंब में क्रिया हुई ना, प्रतिबिंब क्रिया कैसी होती है, जाकर आक्षेप देंगे उसके जवाब आगे में देंगे। अचिंत्य अनंत शक्ति मता, अचिंत्य इसकी अनंत शक्ति है, इसीलिए वो सब कुछ आगे बताएंगे। जीवो ही नाम अध्यवता है आभास, चले यहाँ पर करें, जीव क्या है, उसी ब्रह्म का आभास मात्री है। आभास मैंने क्या, आभिमुखेन अहम अहम अहम इति आपरोक्षेण भासते इति आभास, आभिमुखेन अहम अहम इकया टीका में है चौथे पंक्ति, आपरोक्षेण भासते इति आभास, स्वतः अपरोक्ष चित प्रतिबिंब, कहने का मतलब स्वतः क्या है, अपरोक्ष है, चित का प्रतिबिंब है, तन्मात्रम जीवो, स्वतः अपरोक्ष रूपा जो चित्त है उसी का प्रतिबिंब है ये जीव, तन्मात्रम अतिव आभास मात्रम और जीवो नाम चित्त। अच्छा, तब यह शंका हो सकता है इसका मतलब स्वरूपेण भले ही ब्रह्म अनादि है ना, लेकिन जीव रूपेण तो शादी हो गया, जिस क्षण आभास हुआ कुछ हम पैदा हो रखता है, अतः शादी है जीव अनादि ब्रह्म, इसे जीव ब्रह्म के तहत विद्याभूत मात्र मात्रा संसर्ग जनित आदर्शी व प्रविष्ट पुरुष प्रतिबिंब जलाशय च सूर्य आदि नाम बुद्धियादि भूत मात्रा संसर्ग जनित, बुद्धियादि भूत मात्राओं का संसर्ग मास जनित के समान जनित का व्यवहार होता है, वास्तव में जनित है नहीं, इसे बुद्धियादि मूत भूत मात्राएं जो है भूत मात्राओं तो संसर्ग मात्र से जनित, जैसे दृष्टांत दो दे रहे हैं इधरे आदर्श ही प्रविष्ट पुरुष प्रतिबिंब, आदर्श में मैंने दर्पण में प्रविष्ट जो है पुरुष का अपने प्रतिबिंब के समान, अथवा जलालियों में सूर्यादि नाम, क्योंकि दर्पण में आप सामने खड़े तो आपका अपने अकेले का प्रतिबिंब पड़ता है, अनंत प्रतिबिंब दृष्टांत कैसे बनेगा, इसे कह दिया अनंत जल के विभाग में है और सभी में एक सूर्य का ही सभी में प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये नहीं कि अलग अलग सूर्य अलग जगह प्रतिबिंब है, एक जो है घड़े में जो जल में सूर्य दिख रहा है और नदी पर जो सूर्य दिख रहा है उसका बिंबुता सूर्य अलग है, इसका बिंबुता सूर्य अलग है, ऐसा नहीं, एक ही बिंब अनंत बिंब के रूप में प्रतीत होता है, था इसलिए वो भी दृष्टांत ज्ञान के अलग से लिया है, जल सूर्य का अधिवत्त ब्रह्म सूत्र के आधार पर जलवादि शिव च सूर्यादि नाम। तब पूर्व पक्षी के मन में आशंका होगा कि लेकिन जो ये कैसा हो सकता है, चिदात्मा अखंड असंग है अद्वितीय है, ये आप बार बार बोलते हो और वो बुद्ध मात्र संसार को प्राप्त कर लिया, एक तरफ असंग पुरुषे बोल रहे हो, दूसरे तरह के भूत मात्रा संसर्ग जनित हो गया है, मैंने संसर्ग हुई तब जो भाव आया, और उधर असंग भी कहते हो इधर संसर्ग भी कहते हो, ये तो समझ में नहीं आता आपकी बात, कहते नहीं घबराइए मत, ये संसर्ग भी वास्तविक संसर्ग थोड़े, अचिंत्य अनंत शक्ति मत्या देवताया बुद्धिया संबंध चेतन आभास देवदा सर्व विवेक अग्रहण निमित्त सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि अनेक विकल्प प्रत्यय, ये केवल अचिंत्य अनंत शक्ति माने माया, क्या माया, अचिंत्य अनंत शक्ति मति कौन है, शक्ति है माया, तद मति कौन हो गया, वो ब्रह्म रूपी देवता जिसके स्त्री में सबसे ऊपर सा से देवता बोल दिया था, इसलिए जो है सुखी वही देवता माने ब्रह्म, बुद्धि संबंध चेतने उसका ही बुद्धि के साथ संबंध जो है शक्ति के कारण से माया के कारण से, माया विशिष्ट ब्रह्म का ही संबंध है, केवल ब्रह्म का नहीं हो सकता, इसे शक्तिमत्या देवताया संबंध चैतन्य, शक्तिमती देवता का संबंध ही चेतनीय बात है, शुद्ध ब्रह्म को संबंध का सवाल ही नहीं उठता, और शुद्ध तो हमेशा संग ही है। इसका पहले जवाब दे चुके, उसके अपना आविकृत असंग निर्विकार निर्गुण इत्यादि रूपेण प्रवेश हुआ है जीव रूपेण। और जीव रूपेण का तात्पर्य क्या, बुद्धि आदि के साथ अपनी माया शक्ति के कारण से संबंध प्रतीत हुआ, वह संबंध के कारण से चैतन्य था। देवता सर्व विग्रहण विवेक अग्रण निमित्त वह आभास भी कैसे हो गया, क्योंकि ये अपना जो स्वरूप विवेक का अग्रहण निमित्त है। सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि अनेक विकल्प प्रत्येत हो, सुखी हो दुखी हो मूढ़ हो इत्यादि अनेक विकल्पों के जन्य ज्ञान का कारणीभूत जीवात्मा है। छाया मात्रेण जीव रूपेण अनुप्रविष्टत्वात् देवता न दैहिक ही स्वतः सुख दुखादि भी संबंधित है, क्योंकि छाया मात्रेण प्रतिबिंब मात्र रूपेण जीव रूप से अनुप्रविष्ट है। जीव रूप क्या है, प्रतिबिंब रूपा है, छाया मात्र रूपा है, रूपेण प्रविष्ट सह जो है शुद्ध ब्रह्म का देह में होने वाला सुख दुख कार्यों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं हो सकता। अनुप्रविष्ट देवता दही कई सुख दुख कार्य भी स्वतः न संबंधित, देह में उत्पन्न होने वाले सुख और दुख कार्य के साथ में स्वतः अपने अविकृत रूपेण इसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, एक न संबंधित। इस बार नीचे बड़ा अच्छा विचार है, देखिए थोड़ा टीका में चलिए। नाना शक्ति है ना, कह दिया था अचिंत्य अनंत शक्ति मत्या देवताया। नीचे देखिए, आवरण विक्षेप शक्ति संपन्ना ही माया शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति संपन्न जो माया शक्ति, तत्व अविद्योत्थ देश कालादि अनवच्छिन्न देवता स्वरूप उससे उत्पन्न जो तथो अविद्योत जो देश काल आदि है इनसे अनवच्छिन्न ही है। कौन, देवता का स्वरूप, अपना ब्रह्म का स्वरूप। अहम इति विशेष अग्रहणम आवरण, तादृश स्वरूप वाला मैं हूं, ऐसे विवेक विशेष विवेक का अग्रहण, मैं देश काल आदि से परिच्छिन्न नहीं हूं, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे अविवेक हो जाना, ऐसे विवेक ग्रहण न होना, इति विशेष अग्रहण मेव आवरण वही आवरण। तन्निमित्तं कृत्वा बुद्ध्याद्यभ्यास सिद्धि, उसी को उस आवरण का निमित्त मान करके ही बुद्धि में आभास हो गया। क्यों आभास हो गया, फिर वही आभास सूक्ष्म पड़ गया और सुखी दुखी मूढ़ होते व्यवहार बुद्ध्याद्यभ्यास कार्यांतरण दर्शेती, वह अध्यास होने के नतीजा क्या निकला, और भी नए नए कार्य होने लगे। विक्षेप क्या है वो, सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि। परैवतरी देवता संसार निषद, फिर तो हो गया पर देवता ही ब्रह्म ही संसारी हो गया। चेत सत्यम अज्ञान द्वारा बुद्धि संद में अनुभूय जीवोत्तम प्राप्त सैव संसार की इतने आशंक्य आ, बुद्धि आदि संबंध को अनुभव करता हुआ जीवत्व प्राप्त करके वह अज्ञान द्वारा जो है अवश्य ही स्वयं जो है ना इस प्रकार संसार भाव को प्राप्त कर गया है, ब्रह्म ही संसारी हो गया है, ऐसा कोई आशंका करें, कहते नहीं नहीं छाया मात्र नहीं थी, क्योंकि उस शुद्ध का तो संबंध ही नहीं, देवता का तो संबंध ही नहीं है, यहां पर आशंका होनी चाहिए। इति आशंका परस्या देवताया सदा संसार अभाव दृष्टान्त स्पष्टयति, उस दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करने जा रहे। देखिए यथा पुरुषादित्यादयः आदर्शोदकादिशो छाया मात्र अनुपृष्टा आदर्शोदकादि दोषैः न संबोध्यन्ते तद्वत् देवतापि, जैसे पुरुष है दर्पण में प्रवेश कर गया, सूर्य है जलादियों में प्रवेश कर गया, फिर भी वो छाया मात्र का प्रवेश होने के कारण से उन आदर्श के यह जल के में विद्यमान जितने भी दोष है उपाधिगत गुण से या उपाधिगत दोषों से वह कभी संबद्ध नहीं होता। दर्पण जितना भी स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ चमक रहा है, लेकिन आप श्यामले हैं वो आपको गोरा बना के दिखाता नहीं। क्यों? उसकी जो शुक्लत्व सच्चत गुण आप में क्यों नहीं आया? ना उसका गुण आ रहा है, हमारे धब्बे पड़े हो ना, वो दोष है आपके ऊपर। इसे न गुणे न दोषे न अनुमात्रम अपि, ब्रह्मसूत्र संबंध भाष्मेश्वर में लिखे हैं, न गुण से न दोष से। भले अधिकतर सब जगह दोष में संबंधित कहा जाता है, न पापे न कहा दिया गया है सब जगह, लेकिन वहां गुण के साथ भी कोई संबंध नहीं। ये ना सब जगह गुण से कोई मोह बन गया है, दोष से संबंध नहीं, गुणों से संबंध रहेगा नहीं, न गुणे न दोष। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, न संबंध बनते यथा सत्य। ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्म रूपी देवता का भी कोई संबंध नहीं है इस उपाधिगत गुण दोषों के साथ। इस श्रुतियों को प्रमाण दे रहे हैं, सूर्यो यथा सर लोकस्य चक्षु चाक्षेर बाह्य दोष ही एकत्ता सर भूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः आकाश तत्त्वत् सर्वगतश्च नित्यः इति काटके परिषद में स्पष्ट। सूर्य यथा सर लोकस्य चक्षु, सूर्य देख लो सारी दुनिया का चक्षु के समान चक्षु देख रहा है, लेकिन चाक्षुर बाह्य दोष ही न लिप्त, चाक्षुष किसी भी बाह्य दोष से उसका कोई संबंध नहीं होता। चक्षु का चाक्षुष में चक्षु का विषयभूत जो संसार के पदार्थ है सब, जिसमें खुले में जाकर के जो है शौच कर देता है, और वहां पर सूर्य किरण शौच के साथ संबंध हो गया, संबंध करेंगे किरण सुखा रहे हैं उसको, लेकिन उसका दुर्गंध या दोष आदि से कोई संबंध नहीं होता किरण। इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं एकस्तथा असल भूतांतर आत्मा, इस अवगल भूतों के भीतर विद्यमान यह जो एक ही आत्मा है वह लोक दुख के न बाह्य ललिप्त है, तो बाह्य लोक दुख है उसके साथ कोई संबंध, देह जन्य दुखारियों के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आकाश वो सर्वगत, क्योंकि आकाश के समान यह भी सर्वगत है और नित्य है, अनित्यों के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए अन्य प्रकार यह वास्तव में लगता है कि आत्मा ही कर रहा है, लोग बोलते भी है मैं कर रहा हूं, ध्याय की वो लीला की वो इति जब आज स्पष्ट कह दिया, ध्यान करने के समान है, लीला करने के समान है, न वहां पर मानसिक क्रिया हो रही है न बाह्य क्रियाएं हो रही है, कोई क्रिया किसी को कोई संबंध नहीं होता। न छाया मधुष्टि जीव विषय प्राप्त तथा परलोक यह लोक आज, यदि छाया मात्र जीव है फिर तो यह लोग परलोक आदि गमन आदि जो व्यवहार आदि का व्यवस्था तो व्यर्थ ही है, मिथ्या है, व्यर्थ जो उपाधि जा रहा है जीवन में कहा जाएगा, जो छाया कहीं जाएगा क्या, प्रतिबिंब जाएगा क्या, प्रतिबिंब तो सर्वत्र है, जहां जाए दर्पण घुमा तो वहीं पर प्रतिबिंब पड़ते रहेगा। यदि आप तो परिचिन बिंब हो ना, इसलिए आप यहाँ खड़े हैं और दर्पण इधर से उधर चला गया तो उसे प्रतिबिंब हट जाएगा है ना, लेकिन ब्रह्म के मामले में हो नहीं सकता कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, ये दर्पण रूप जो बुद्धि भी उपाधि कहीं भी जाए वहीं प्रतिबिंब पड़ते रहेगा उस पर, पड़ेगा। इसका मतलब फिर जीव का संसरण हुआ, उपाधि का संसरण है, इसलिए व्यर्थी बात है ये। तो जीव जो स्वर्ग लोग जाएगा, स्वर्ग के लिए कर्मकांड कर रहा है, यही लोग में आ जाएगा, नरक बड़ा दुख को भोगेगा, ये सब बातें व्यर्थ की हो रही है। और पक्षी ये बात कहा तो नहीं से दोष कोई दोष नहीं, अरे भाई सदरूप के समय वो जीव रूपता भी सत्ता को प्राप्त, जीव रूपता तो संसार के प्रत्येक पदार्थ भी सदरूपेण सत्य ही है। इसके लिए करके लोग कहते हैं जगत सत्य, भाषा में कहते ना सदात्मना सत्यत्व अभिगमान, सदात्मना सत्यत्व अभिगमान, मृत्यु का रूपेण यथा घट सत्य, लेकिन घट रूपेण घट असत्य, मृत्यु का रूपेण सत्यत्व से विशिष्ट जो घट हमारे व्यवहार का विषय बन जाता है, इन घटत्व सत्य विशिष्ट घट का व्यवहार का विषय नहीं हो सकता। लेकिन नया एक लोग तो घटत्व घट ही वास्तविक है, इनका कहना कि नहीं हो सकता, मृतिकात्व नहीं घट व्यवहार योग्य बन सकता है और घटोत्तर घट व्यवहार योग्य नहीं बन सकता, क्योंकि वह घट रूपता ही असत्य। घट तो कहां जाएगा, वह असत्य। घट रूपता में सत्यता आ रहा है व्यवहार के कारण में आपको दिखाई दे रहा है, वह तो मृतिका के सत्य के कारण से है, घट के अपने सत्य के कारण से नहीं है। इसलिए कहते हैं सदात्मना सत्य तत्व का भाव व्याख्या करेंगे, सर्वंच नाम रूपा सदात्मन सत्यम विकार जाता है स्वतस्तु सर्वम नाम रूपादि विकार जातम। जो कुछ भी नाम रूपादि विकार है इस संसार ये सब सदात्मन सत्यम सद्रूपेण ही इनमें सत्यता मानी जाती है। स्वतस्तु स्वस्वरूपेण अपने अपने रूप से देखोगे नाम रूपेण वो तो अनृत ही है। क्या प्रमाण है, पूर्व में जो बता चुके हैं वाचारमण विकारोण तथा जीवो भी। इसी प्रकार से ये जीव भी है, वह सदरूपेण ब्रह्म रूपेण जीव भी सत्य है, लेकिन जीवत रूपेण जीव का अपना स्वरूपेण आभास रूपेण वो तो यक्षानुरूपो ही बलिर की न्याय प्रसिद्धि है। यहाँ पूर्व पक्षी होता है ये ठीक है, मान लिया जाए प्रपंच ब्रह्मात्मा सत्य है स्वरूपेण मिथ्या, और जीव शब्द वाची भी ब्रह्मात्मा सत्य है स्वरूपेण मिथ्या है, ये तो भले आपसे हमको कह दिया और हमने भी मान लिया, लेकिन भोक्तृत्व रूपेण तो जीव सत्य होगा कि नहीं होगा। यदि भोक्ता ही भी नहीं है ये जीव, यदि इसके अंदर भोक्तृत्व भी नहीं है वास्तविक, फिर संसार में क्यों प्रयास करेगा, ये भोक्तृत्व तो मानना ही पड़ेगा। सत्य नहीं यक्षान रूप ही बल की न्याय प्रसिद्धि, जैसा आदमी होता वैसा पूजा, इसे जैसा जीव उसके अंदर वो भोक्तृत्व भी वैसा ही है। जीव में मिथ्या होता है जीव तो है, अतएव जीव में जो भोक्तृत्व भी मिथ्या ही रहेगा। जीव में जो सच्चिदानंद रूपता आप देखते हो वही सत्य मात्र है, और बाकी जो जो रूप आप उसके अंदर अपने स्वीकार करते हो वह सभी रूप वास्तव में अनृत ही होता है। इसे कह दिया सदात्मना जीव भी, अतएव ये जितने भी पदार्थ संसारिक पदार्थों में अस्थि धाति प्रीति अंश त्रय ये सत्य होता है, नाम रूपे द्वयम पांच रूप है ना प्रत्येक वस्तु का, अस्थि धाति प्रीति नाम रूप, ये पंचदा विभक्त होकर हर वस्तु को आप देखते हो। इनमें से जो तीन है पहला वाला वो तो ब्रह्म का रूप होने के नाते उस दृष्टि से ही वो वस्तु में सत्य की भांति होता है, प्रतीति होती है, लेकिन अन्य रूप में आप केवल ग्रहण करने की चेष्टा करोगे वह तो मिथ्या ही होगा। इसलिए कहते हैं अतः सदात्मना सर्व व्यवहाराणाम सर्व विकाराणाम च सत्यत्वं सतो अन्यत्व चंद्रतत्व कश्चित् दोषः तार्किकैः ये अनुवक्तुं शक्य। इसीलिए सद्गुरु सदात्मना सच्चिदानंद रूपेणैव सर्व व्यवहाराणाम सर्व विकार सकल व्यवहार सकल विकार क्या है सत्य है, और यदि इनको सत्य अलग करके देखोगे तब ये अनृत हो जाएगा, सतो अन्यत्वे च अनृतत्वम। ये हमारा मुख्य सिद्धांत है। अभी सिद्धांत पर यदि कोई तार्किक की हिम्मत है तो कथन करें दोषारोपण करेंगे नहीं कर, क्योंकि किसी के भी मत में देख लीजिए रज्जु रूपेण सर्प भी सत्य है, लेकिन सर्प रूपेण भाषित सर्प सत्य नहीं हो सकता। यदि रज्जु की सत्यत्व रूपेण यदि सत्य में सत्यत्व ना होता तो आपको भय नहीं होना चाहिए, काम दिखाए क्यों डरे, नहीं वो सत्य कहा गया ना रज्जु का सत्यत्व घुस गया सर्प में, जो सांप दिखाए गए वो खराब नहीं हुआ, शाम दिखाई देना खराब नहीं है, उसमें इसका सत्य से विशिष्ट करके आपने जो ग्रहण कर दिया वो खराब। अधिक्षण आपने उस सत्य से अलग करके सर्व ग्रहण कर लोगे, अब कभी नहीं, नहीं सत्य से विशिष्ट तो रज्जु ही है, सबसे विशिष्ट सर्प ये जो क्षण ग्रहण किया आपने उसी क्षण आपको भैया दी। अगर सत्य का अपने वास्तविक स्वरूप को जब ग्रहण कर लोगे और अन्य रूपों को अपने आप त्याग करना ही पड़ जाता है, तो हो ही जाएगा वो। उसी प्रकार से आपके अपने अंदर विद्यमान जो सचित आनंद रूपता को आप ग्रहण कर लेंगे और इसमें आरोपित जो अन्य चित्र भी करते तो भोक्तृत्व तो देवदत्त तो ब्राह्मण आदि तो सर्वधर्मान प्रति जमा में कम शरण जो कहा है उन सकल धर्मों को जब त्याग करके हम भगवान के स्वरूप को शरण में जाने का मतलब स्वस्वरूप में जाना ही स्व का शरण वही परमात्मा शरण। ऐसा जब जाएंगे तब अपने आप ये संसार का भय है, संसार सुख दुख है, सब संबंध अपने आप को मिथ्या दृश्य रूपात्मक भाषित होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ कि न कश्चित दोष तार्किक अनुभव तुम शक्य तार्किकों के द्वारा एदार सिद्धांत के ऊपर किसी प्रकार का दोष कथन करना संभव नहीं है। यथा इतरे इतर विरुद्ध द्वैतवाद स्वबुद्धि विकल्प मात्र जैसे इतरेतर विरुद्ध कथन करने वाले जितने भी द्वैतवाद है वह स्वबुद्धि की विकल्प मात्र ही हो सकता है, वह तत्वनिष्ठा उसमें नहीं हो सकती है, यह कहना जैसा संभव है वैसे हमारे सिद्धांत पर आकर कहना संभव नहीं। आप समस्त तार्किकों को लेकर के हम कह सकते हैं परस्पर द्वैत का और विरोध में प्रतिपादन करने वाले हैं आप, ऐसा हम आप पर दोष आरोपण कर सकते हैं, ना हम पर दोष आरोपण कोई भी नहीं। ये जो कथन किया जा रहा है एक श्रुति सम्मत है सबसे पहली बात, और दूसरी बात यही सर्वानुभव में वास्तव में यथार्थ, वास्तव में यही यथार्थ में सर्वानुभव विवेक से विचार करके चलते हैं कि जिस पद्धति से यह समझाया जा रहा है इस तरीके से चलोगे आपको कहीं भी द्वैत की सत्यता की कमी नहीं, सद रूपेण ही द्वैत में सिद्धता हो सकता है, द्वैत रूपेण द्वैत में कभी सिद्धता नहीं हो सकती। आप कहते ठीक है प्रवेश भी हो गया व्याकरण भी हो रहा है व्याकरवाणी इत्येक अंतर वाक्य व्याख्याया, अब उसी अनुवाद करके कैसे व्याकरण करता है वो बता, वो संकल्प था ना केवल करूंगा अब करेगा कैसे करेगा वो तासं त्रिवृतं त्रिवृतं एकैकां करवाणीति सेयं देवदेवास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरो। और इन तीनों देवताओं में से एक एक देवता को उसे त्रिवृत त्रिवृत करूं ऐसा संकल्प कर डाला, इसलिए अनुप्रवेश सिद्धि के लिए समस्त शरीर की जरूरत है, इसे पहले बताया प्रयोजन बताया, अप्रयोजन के सिद्धि के साधन को बताएंगे। आसाम द्रुतम द्रुतम एकैकांग करवाणी थी, आसाम माने तेज बन्ना नाम, वो जो तीन देवता है तेज रूपी अप्रूपी अन्न रूपी जो पृथ्वी जल और तेज, इन तीनों को एक एक प्रत्येक को एक एक देवता को भी त्रुतम द्रुतम करवाणी थी त्रिवृत त्रिवृत कर दूंगा ऐसा निश्चय करके स्वयं देवता वह जो ब्रह्म रूपी देवता ने इमास्तिश्रो देवता हा, और इन उसने क्या किया इमास्तिश्रो देवता उसने ऐसा किया स्वयं देवता करवाणी इति उसने संकल्प सर से किया, जैसे ही क्या किया ये तीनों के तीनों देवताओं ने अनेरव जीवन आत्मना इसी जीव भाव से अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरोत नाम रूप का व्याकरण कर दिया। इस जीवात्म रूप से ही उन तीनों देवताओं ने सूर्य प्रतिबिंब के समान जो पहले दृष्टांत दिया था सूर्य का इस प्रतिबिंब उसी प्रकार प्रवेश समझना प्रवेश करके त्रिवृत करण पंचीकरण को प्रचण भी ग्रहण कर, यह त्रिवृत करण और रस्सी के जैसा नहीं समझना, रस्सी में क्या होता है तीनों ऐसा बराबर होते तीन धागा को पिरोया गया वो तीनों बराबर होता है एक बात, और दूसरी बात क्या बराबर ही होता है, दूसरी बात क्या है दोष उसमें कोई प्रधान नहीं होता सब सब प्रधान है, यहां ऐसा नहीं होता एक प्रधान दो गौ, उसके बिना भौतिक दृष्टि में यह वायु है ये अग्नि है व्यवहारी नहीं कर पाओगे, कैसे करेंगे? तो सब समान मिश्रित रहेंगे, सब सम प्रधान रहेगा, ये वायु ही है, कैसे बोल दिया आपने? एक नाम से व्यवहार ही नहीं कर पाओगे बौद्ध दृष्टि में। इसे यहां जान करके त्रिवर्तन त्रिवर्तन दुरावृत्ति जो दिया है, दुरावृत्ति का यही महिमा है। रज्जुवत करके जो लोग कहा देते दृष्टांत, तो बिल्कुल गलत दृष्टांत है, ऐसा हो नहीं सकता। कि वह गुण प्रधान भाव नहीं है, विषम भाव नहीं है, वह स्वभाव है, स्व प्रधान भाव है, सम मिश्रण है और सम प्रधान भाव है, और यह विषम मिश्रण है और यह एक ही प्रधान था, विषम प्रधान। इसे त्रिवृतम त्रिवृतम एक अंग करवाने करके दुरावृत्ति किया है। जा रहा है भाष्य में देखिए, सैवं तिसरो देवता, सैवं तिसरो देवता अनुप्रवेश स्वात्तावस्थे बीजभूते अव्याकृत नाम रूपे व्याकरण दीक्षित साहंज तिसृणाम देवता नाम एक एकां त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी। ऐक्षत संबंध ऐक्षत का गर्वान गण करवाणी के साथ ऐक्षत इति केवल ऐक्षत सायम देवता ऐक्षत ऐसा ध्यान करना तो सयम तीसरो देवता सायम देवता तीसरे रूपेण अनुप्रविश वह है जो देवता तीनों रूपों में प्रवेश कर गया स्वात्तावस्थे इन प्रवेश किया अलग अलग नहीं है कोई अलग अलग थे और ये उसके अंदर घुस गया ऐसा नहीं इसलिए कर दिया स्वात्म अवस्थे अपनी आत्मा में परिकल्पित अवस्था भूता जो कि बीज भूत है अव्याकृत नाम रूपे बीज भूत में था अव्याकृत रूप से नाम और रूपात्मक जो था उसमें व्याकरवाणी की उनको व्याकरण करूंगा उनको जो है नाम रूपात्मक से विभाजन पूर्वक स्पष्ट विभाजन पूर्वक अभिव्यक्त करूंगा इस भाव से क्षण करके उन तीनों के तीनों देवताओं को एक एक त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी एक एक त्रिवृत त्रिवृत करूंगा ऐसा उसने संकल्प कर लिया। अच्छा वो एक एक को कैसे किया कथम ये एक त्रिवृत करण एक एक प्राधान्य भाव एक एक की प्राधान्यता और दो दो की गुण भाव है अन्यथा ही रज्ज्वायो एकमेव त्रिवृतकरणं च ऐसा नहीं मानेंगे फिर रज्ज्वाली के समान एक को ही तीन गुणा कर दिया जाए त्रिवृत कर दिया ऐसा दोष आ जाएगा इसीलिए वैसा करना उचित नहीं है तो व्यवहार का विरुद्ध हो जाता है अतएव एक की प्रधानता दो दो की गुण भाव मानना चाहिए स्पष्ट बता दिया कथम करणी आशंग्य प्रथम एक एक देवता द्विधा द्विधा पुनः एक एक भाग द्विधा द्विधा कर तेज को लो दो भाग कर दो और उसमें से एक भाग को फिर दो कर देना त्रिवृत करण है ना पंचकरण में क्या होता है दो भाग कर दो उसमें से एक भाग फिर चार भाग कर दो और वो एक एक अंश जो अन्य के आधार भाग के साथ जुड़ते जाएंगे जैसे प्रत्येक का एक एक अंश अन्य के आधार के साथ जुड़ गया इसका नाम पंचकरण करके आपने देखा वैसे यहाँ पर त्रिवृतकरण भी समझना है कि यही उसका उपलक्षण है वास्तव न तो तीसरीणाम पृथक पृथक त्रिवृतकरण मिली और तीनों का पृथक पृथक त्रिवृतकरण तो हो नहीं सकता एवं ही तेज बन्ना नाम पृथक नाम प्रत्यलावस्था और जो वर्तमान बताया गया एक ही प्रधानता और दो की गुणता गुण भाव ये जो स्वीकार करोगे तभी जो भौतिक पंचीकृत जो भूत है उनमें एक का नाम तेज एक का नाम अप एक का नाम अन्न हो गया प्राधान्यता को लेकर के यद्यपि प्रत्येक में पांच हैं फिर भी अलग अलग जो नाम पड़ा पृथक पृथक उनकी अपनी अपनी प्राधान्यता को लेकर के हुआ एवं ही तेज अप अन्ना नाम पृथक नाम और तजन्य प्रत्यलावस्था उनका एक एक अलग अलग नाम भी होना संभव हो गया और एक एक अलग अलग उसके जन नाम उस जन ज्ञान भी प्राप्त होता है तेज इदम दिखा भी रहे ऐसे ऐसे तेज इदम इमा आपो अन्नम इदम ऐसा व्यवहार सती च प्रथम नाम प्रत्यय लाभ है या सती जोड़ना पड़ेगा इति के बाद विश्राम इति विश्राम सती जब प्रथम नाम प्रत्यय लाभ है देवदानाम सम्यक व्यवहार से प्रसिद्धि प्रयोजन क्या और ऐसा करने का लाभ क्या हुआ आपको वो भी बता रहे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इससे इससे सती जब प्रथम नाम प्रत्यय लाभ है प्रथम प्रथम नाम और तज्जन्य प्रत्यय का लाभ होने पर देवताओं का सम्यक व्यवहार से प्रसिद्धि प्रयोजन उन्हीं का प्रत्येक का जो सम्यक व्यवहार हो रहा है जो प्रसिद्धि है ये प्रसिद्धि प्रयोजन मिल जाता एवं इच्छित्वा ऐसा संकल्प करके स्वयं देवता हिमांश देवता यह जो ब्रह्म रूपी देवता था इन्हीं तीन देवताओं के रूप में प्रवेश करके अनेनैव यथोक्तेनैव जीवेन सूर्य विभवत अंत प्रवेश यथोक्त जो जीव भाव से ही सूर्य में प्रतिबिंब के समान प्रवेश करके वैराजम पिंडम प्रथमम विराट जो पिंड है विराट शरीर का जो पिंड है प्रथमम देवादिनांच पिंडान पिंड पिंडान अनुप्रवेश तथा संकल्प नाम रूपे व्याकरोत इस प्रकार उन्हीं देवादियों के पिंड में अनुप्रवेश करके यथा संकल्प जैसा संकल्प उसी के अनुरूप नाम और रूप इन दोनों को असो नाम अयम इदम रूप इति ऐसा व्यवहार सभी का करने लगा तासाम दृढ़दम दृढ़दम एकैकाम करोत यथानु खलु सोमिमास तिस्रो देवता त्रित त्रित देगेगा भवती तन्मे विजानी ही दी तो कैसे हुआ है वो विचार दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे अलग अलग अलग तासाम दृढ़दम दृढ़दम उस देवता ने उन देवताओं में से एक एक को गुण प्रधान भाव से त्रित त्रित गण कर दिया और हे सौम्य यथानुकुलु हे सुनो जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों देवता त्रिवृत्त भाव को प्राप्त हुए के करके वो मुझसे तुम अच्छी तरह से जान लो समझ लो हमें विजय किस प्रकार से हुआ है तो कैसे आप यह साबित कर सकते हैं आप वो साबित कर दिखाएंगे किस प्रकार तासांच देवता नाम गुण प्रधान भाव है त्रिवृतम त्रिवृतम एक ही काम अकरो कृतोदी सा देवदा और माया वचन जो चैतन्य है ईश्वर है जिसको कहते हो सगुण निराकार जो ब्रह्म था उसने क्या किया पहले सगुण साकार रूपता को प्राप्त करता हुआ पहले वासनाओं को लिया माया में विशिष्ट विद्यमान उन वासनाओं के कारण से हिरण्यगर्भ स्वरूप को प्राप्त कर गया और उन प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ स्वरूप से उसने अपनी माया से शक्ति से पहले भूतों को पैदा की और उन भूतों का आप क्या कर रहे हैं त्रिवृत्तकरण कर दिया ध्यान करते हुए या संक्षेपेण त्रिवृत्तकरण की प्रतिज्ञा को समझाया जा आसान देवता गुण प्रतिवृतम त्रिवृतम एक एक काम अक्रोत कौन कृतवती देवता वह देवता ने ब्रह्म ने माया देवदारि पिंडा नाम नम रूपाभ्याम व्याकृता नाम तेज भिन्नमय कृतात्म यथा नु खलु भैरिमा पिंडेभ्य तिथो देवता तृतीय एक एक होती तन्मे विगत विजानी कहने का मतलब है अरे वो सूक्ष्म सृष्टिया जो हुई कैसे नहीं हुआ त्रिवृत्तकरण कैसे हुआ हम तो समझ ही नहीं सकते आपने कहा कि हमको मानना पड़ जाएगा केवल है ना यदि उसके मन में आएगा श्वेत केतु का मन में अरे भाई आप तो कहते जा रहे हो हूं कर रहे जा रहा हूं कोई जैसे समझ नहीं आती कितना सच्चाई इसमें है तब कहते भाई यदि ऐसा है तो कुछ छोड़ो वो सृष्टि को सुसृष्टियों को देवताओं को क्या है क्या नहीं छोड़ दो संसार में देखो यहाँ अग्नि को देखो यहाँ का जल को देखो यहाँ के सूर्य को देखो यहाँ के चीजों को देखो तो पता चल जाएगा तेरे को यहाँ पर हर चीज त्रिवृत्त करने का पंचीकरण किया हुआ है हर चीज में पंचीकरण है स्पष्ट तुम्हें हम भाषण करा देंगे अब इस कार्य के अंदर अपने आप तुमको कारण को मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं कहां से ऐसे हो जाते जो कारण में नहीं है वो कार्य में आएगा क्या अरे यहाँ कार्य में तुम्हें दिखा दूंगा तब तो तुम मान लोगे कार्य में त्रिवृत्तकरण हुआ था पंचकरण हुआ था इसलिए कर शिष्टता देवदारि पिंडा नाम नाम व्याकृता नाम तेज बन्न कहते हैं अरे देवदारि पिंडों को नाम रूपा व्याकरण करता हुआ तेजो बन्नमय त्रिधातु त्रिवृत्तकरण हुआ है ये बात को किनारे में रहने दो कुछ देर के छोड़ो उस चीज यथानुकलो इमा भ्री पिंडेभ्य लेकिन ये जो हमारे शरीर के पिंड से बाहर में भी तुम देख रहे हो, भ्रीणी माह पिंडेभ्य, पिंड से बाहर में ये जो अग्नि जल वगैरह देख रहे हो, ये तीसरो देवता त्रिवृत्र देवता भगवती, ये भी तीन देवता रूप ही है, इनका भी एक एक को भी त्रिवृत्र किया हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके मन में वैसा है, ये भी सब पंचकृत ही है, बिल्कुल ऐसे कोई संशय इस बात को तब मैं मम निगल तो जानी, मेरे वचनों से तुम उन बातों को स्पष्ट समझने का प्रयास करो। स्पष्ट अवधार्य उदाहरणतः, उदाहरणों से तुम स्पष्ट रूप से उसको धारण कर लो।